Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog interactiv. Am o temă interesantă, dar nu pot să nu dau și un titlu de informație, de știre, care îmi pare mult prea important ca să-l trecem cu vedere. Republica Moldova și Turcia au semnat azi un acord de liber schimb. Un acord foarte important, în opinia mea. Turcia, după blocurile CSEI și Uniunea Europeană, se află pe locul 3 în relațiile comerciale cu Republica Moldova. Și mai important este că Turcia nu are pretenții teritoriale și istorice, așa precum au rușii care au compromis acordul de liber schimb semnat în cadrul CSEI. Turcia face parte din Uniunea Vamală a Uniunii Europene. Este o informație foarte și foarte importantă și dacă acest acord de liber schimb după liberă circulație fără vize în Turcia intră în vigoare atunci când va fi parafat de parlamentele statelor, Republica Moldova și Turcia, cred că va fi o, cum să vă zic eu, o ieșire foarte puternică a Republicii Moldova și a producătorilor moldoveni spre niște piețe incomensurabile. Ca exemplu, noi tot vorbim de Rusia. Rusia are 146 de mâncători, de oameni. Adică, nu mâncători de oameni, dar de consumatori. 146 de suflete. 146 de milioane de suflete. Turcia are peste 70 de milioane de suflete. Vedeți că nu e atât strașnic să mergem de pe o piață pe alta, unde la fel sunt foarte mulți consumatori. Dar e o altă problemă. Noi acum trebuie să revenim la problemele curente, mă gândesc eu, și deoarece l-am văzut pe Ivan Ceban sau Ion Ceban, fostul comunist care răcnea la meeting-uri, îi săreau microfoanele din mână, dacă vă amintiți, strigau unul cu Petrencu alături, Nanta, așa frumos, a lucrat la Ministerul Educației, cândva când era Voronin la putere. Și acum a trecut la Dodon, e socialist deja. Deci fostul comunist Ion Ceban, care a absentat vreo 2 ani la rând aproape de la ședințele Parlamentului, el răcnea că parlamentarii chiulesc. Eu rădeam în hohote când l-am văzut pe Ionel, care așa în viață e om smerit și cu mințel. L-am întâlnit cu soția chiar pe stradă, ne-am salutat, că te cunoaștem de mai demult și orică, mă rog, sunt și eu în vârstă, că era tinerel. Și l-am văzut pe Ionel răcnind că chemând deputații să vină la lucru. El a constatat că vreo câțiva deputați încă se mai află în concediu. El, care alături de Voronin și Scaciuca, a lipsit sute de zile de la ședințele Parlamentului. Vedeți până unde s-a ajuns? Tot acela apuc în prăjână, știți cum e vorba aceea. Dar să revenim la activitatea Parlamentului. Acum lucrează în comisii, diferite informații vin că va fi examinat și concesiunea aeroportului și ce s-a întâmplat la Banca de Economii și legea antiseparatism e posibil să fie discutată și ar putea să se revină și la alte legi foarte și foarte importante și controversate pentru a mai pune la punct judecătorii și a vedea de ce în sistemul judecătoresc nu se preface dreptate încă în Republica Moldova. Rectificările la bugetul de stat pentru niște majorări promise și niște ajustări bugetare și niște defalcări pentru noi proiecte și altele și altele. În opinia dumneavoastră însă, care ar trebui să fie prioritățile principale ale Parlamentului pe perioada cât i-a mai rămas? Că vedeți cum s-a trecut repede timpul și s-au scurs anii până la alegerile din 30 noiembrie. Care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, grijile și prioritățile parlamentarilor până la alegeri? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424, 804422, care ar trebui să fie prioritățile, principalele grijă ale Parlamentului până la alegerile din 30 noiembrie curent. Avem două linii telefonice și vă invităm să vă dați cu părerea sau să dați, cum spuneam înainte, porunci sau în popor să le dăm năcazuri deputații. Și erau așa de năcăjit sărmanii. Bună seara! Bună seara! Vă ascult, vă ascult. Nicolae Vazlugore. Da, domnul Nicolae. Dacă spune domnul Gerasim în privința la întrebarea de ieri, așa și nu mai fost clar, totuși în jurul la care idei trebuie să unească moldovenii. Eu zic că să fim sub umbrela vectorului european, uniți. Unitate prin diversitate. Da. Asta e una. A doilea, vreau să zic că domnul Corman a spus cam și legi sunt mai prioritare, că s-a întâlnit și cu domnul Leancă și a pus o hotărâre și trebuie să fie o hotărâre a biroului permanent să întărească ordinea de zi ca să înțeleagă care sunt cele mai stringente. Când sunt multe întrebări, trebuie să le legi pe cele care sunt urgente și necesare, necesare și nu chiar urgente, să le grupez. Și ea cred că s-or descurca. Tot, dar se depinde cât de organizația să fim noi alegătorii, să susținem la alegerile de la 30 noiembrie vectorul european, să uite toți de ce să iei, fiindcă avem și pricina mu. A fost discreditat toate acordurile, toate esteia sunt încălcate, așa că noi nu mai avem și tragem nădejde că aș fi ceva bine pe frontul estic. Da, eu vă mulțumesc. Da, cu turcii, noi o trebuie totdeauna să fim, așa cum ne-a spus și Ștefan cel Mare. Da. Asta e foarte bine. Seara bună, domnule Claie. 804424, 804422, da? Care ar trebui să fie prioritățile Parlamentului? Bună seara. Ală, bună seara. Bună, cu cine vorbim? Cu domnul Tudor Gonța. De unde? La Drăgușenii Noi. Vă ascult. Ați atins întrebarea cu turșii. Turșii au dominat Moldova în jurul la 400 de ani. Mai concret, 375 de ani. Dar n-au făcut discoteci în biserici. Da. Nu și-au bătut joc de poporul moldovenesc turșii în 370 de ani, cât și-au bătut joc românii în 22 de ani. Eu povestesc bunelul când era el încă în putere, eram micuț și ascultam cum își băteau în joc românii de basarabeni ăștia noștri, când îi luau în recruții la armată, stăt locul la muncă, cu boierii, cu... Da. Domnul Tudor, eu întrebam care sunt prioritățile Parlamentului. Eu vă spun, în Parlament tot aceiași burjui sunt. Tot aceiași burjui. Numai că ei numiți în alt mod, în alt categorie. Eu vă mulțumesc, domnul Tudor, pentru intervenție. Să fiți atent, vă rog. Da, eu nu prinzăiesc nici un deputat să nu și eu ales în Parlament, care a fost 4 sau 8 ani la rând, de-a rândul. Nimiteți, trebuie să și tineri, fără corupții, fără milioane, lasă oamenii să înceapă a munci, să-și facă milioane prin sudoare, dar nu prin hoție și prin amăjirea poporului, schimbarea poporului. Am mulțumesc. Da, v-am înțeles, domnul Gonța. 804424, 804422. Întrebarea este care trebuie să fie prioritățile Parlamentului pe ultima sută de metri, până la alegerile din 30 noiembrie. Bună seara! Alo? Alo, dacă aveți o opinie... Alo? În contextul în care am propus subiectul. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Eu am întrebat acum, așa, doamna Rotaru din Chișinău. Doamna Rotaru, întrebam care trebuie să fie priorități. Așa, inclus radio-ul. Care ar trebui să fie prioritățile Parlamentului, întrebam pentru azi. Eu am auzit, doamnă, fiți atentă la mine. Eu am întrebat și nu vreau să facem dezbatere cu Nenica. Nenica, el trăiește cu povești. Pentru că dacă ar fi români, acum i-ar da o palmă pentru că aruncă gunoi peste gardă, dar asta e altă problemă. Eu vorbesc de subiectul de azi. Întrebam, în curând își reia activitatea Parlamentului, probabil în ultima sa sesiune. Care ar trebui să fie prioritățile incluse pe ordinea de zi. Ce ar trebui să discute prioritar Parlamentul, în opinia dumneavoastră? Sau care ar trebui să fie problemele pe care ar trebui să le rezolve? Nu, eu cred că, în primul rând, ar trebui problema aeroportului și problema băncii de economie. Pentru că acum, așa o situație cu Ucraina și aeroportul nostru, asta e o poartă deschisă pentru răul venit de la Est. Aeroportul și Banca de Economie. Aeroportul și Banca de Economie. Da, eu vă mulțumesc. Da, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să-i dau o replică. Tăticul meu e din născut în 29 și dânsul spunea cele mai frumoase amintiri le-a avut de la profesorii care au fost veniți de la Sibiu, soți și soții, profesori în școala din satul lui natal. Și el spunea, tatăl meu spunea așa, datorită profesorilor lor trimiși de țara românească în Basarabia, el a îndrăgit dragostea față de carte care și a fost bucata lui de pâine pe toată viața. Dar zicea că atâta cultură cât au adus românii în perioada asta interbelică, atâta, nu numai cultură intelectuală, dar și în ce privește gospodărie, în ce privește ordinea. Și nimica asta care au spus că românii băteau, omul care a fost bătut poate să spună că e bătut, ăla care a fost împușcat nu vorbește. Și ea ca jumătate de Bosarabie vorbeau că românii băteau. Pentru ce băteau? Pentru furt, pentru văznicie, pentru beție. Am mulțumesc, gospodarii nu erau bătuți. Da, am mulțumesc. Hai să nu de... Am putea să discutăm într-un subiect aparte, într-o dezbatere aparte. Pentru că și eu am multe amintiri. De la tata, de la mama și așa mai departe, care nu se aseamănă de deloc cu cele ale domnul Tudor. Pe care vede ceea ce vede. Dacă nu stai unghiile, vezi numai negru. Bună seara! Alo? Da, vă ascult. Bună seara! Care trebuie să fie prioritățile Parlamentului? Alo, mă ascultați? Vă ascult, întrebam care ar trebui să fie... Am înțeles întrebarea. Prioritățile Parlamentului și nu Eu, de-a mult despre aeroport și banca de economii, s-a vorbit, nu mai vreau să vorbesc și eu, cred că să mai pierdem timpul, dar am ajuns la Turcia. Sărativ și de urgent tratatul care, sau înțelegerea, sau documentele, sau acordul de liber schimb. Acordul de asociere, de comerț liber, de urgență, repijor acum. Asta cred că e un punct extraordinar care nu e de lăsat pe mâine. Astăzi avem, astăzi mâncăm. Mâine am să muncim și am să ne facem și mâine. Dar să ne asigurăm pe mâine că să putem munci. Mai ales că în acest acord... Da. Dacă noi n-am să ratificăm documentul ăsta, înseamnă că, nu știu, n-ar fi bine. O seară bună. O seară bună. Bun, ar fi bine să ne grăbim într-adevăr, domnul Anatol. Multe depind încă și de Parlamentul Turciei, pentru că în acest acord am citit eu, sunt prevăzute niște clauze foarte și foarte benefice pentru producătorii de fructe, de legume din Republica Moldova, în perioada sezon, cum suntem acum, deci ei vor putea exporta aceste produse fără taxe vamale, deci 100% spațiu toate taxe vamale pentru piața, exportul de produse pe piața Uniunii Europene. Mai luăm un ascultător, bună seara. Revenim la prioritățile pe care trebuie să și le asume deputații în această sesiune. Alo? A deconectat 804-424, 804-422. Întrebam care trebuie să fie principalele griji, priorități, proiecte de lege ale Parlamentului până la alegerile din 30 noiembrie. Alo? Alo, vă ascult. Taș. Au terminat, doamnă. Alo. Nu se aude nimic. Alo. Da, bună seara. Alo. Domnul Arcade. Da, bună seara. Bună seara, nici măcar nu te auzi la radio. Dă-te mai aproape de microfon. Păi nu știu care e situația, poate microfonul este din funcțiune, acolo se schimbă în VAU, eu viață vă ascult. Alo? Eu vreau să zic că e un loc foarte bun și aici se întâmplă. Și ar trebui Parlamentul nostru până la alegeri din 30 noiembrie să-și facă datorii să îndeplinească până la capăt și să ratifice document, pentru că este foarte necesar pentru Republica Moldova. Vă referiți la acordul, vă referiți la acordul de comerț liber cu Turcia? Liber, da. Pentru că mă gândesc eu și Turcia are careva interes aici la noi, pentru că numai nu știu de ce găgăuși mai mare interesul au față de Rusia decât față de Turcia, de țara de origine, unde vine. Pentru că dacă își mai plac să iei că în tineriață m-am acționat să spune, băi, turcule, nu înțelegi și tu nu ești turc, nu înțelegi, dar mai tine mai turci decât ruși, nu-i nimeni în lumea asta. Și nu știu de ce găgăușii nici limba lor nu vorbesc, nici limba noastră, vorbesc în limba rusă, studiază în limba rusă, văd că la studii încolo pe strag, nu știu care e turna lor, deși dar ce se întâmplă astăzi, eu cred că 70 de milioane de populația Turciei ne va descurca foarte mult pe noi, pe Basarabieni, și economia noastră va avea de câștigat numai din chestia asta. Și mă gândesc că e un lucru foarte benefic și ar fi bine ca Parlamentul nostru să gândească și trebuie să-l ratifice, pentru că Turcia nu cred că dacă o accepta chestia asta o să lungească. Și atunci o să avem numai de câștigat. Mulțumesc. Seara bună. Continuăm forumul. Bună seara. Mă luăm un punct de vedere. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Bună seara, Chișinău, Vasile! Da, domn Vasile! Domn profesor, părerea mea, vreau cu acordul cu Turcia e foarte binevenit și trebuie urgent de ratificat. În privința lucrului Parlamentului, eu socot că o selectat de bine toate proiectele de legi care au depus în dezbateri, dar și ieși nu inclus, cred eu că ar fi necesar de adoptat o hotărâre prin care de interzis până după alegeri actorilor, cântărețelor din Federația Rusă care vin aici nepoftiți să duc propaganda asta cu și agitația cu alegerile. Orice concert, orice artist, la orice sărbătoare trebuie să fie invitat numai de Ministerul Culturii. Și asta se poate printr-o hotărâre de Parlament. Nu trebuie proiecte, nu trebuie mare dezbatere. A doua hotărâre ar trebui să fie legată de o, pe marginea unei informații a directorului SIS despre toate organizațiile astea SUTA care duc lupta asta contra Moldovei. Trebuie de le anunțat să cunoască lumea. Și în lista asta să vedeți că să găsim și mulți slujitori a bisericii, și mulți jurnaliști de-a noștri care avem nădejde întrânși că ei o să ajute cumva la iluminarea maselor, dar ei duc o luptă contra Moldovei. Nu toți, scuzați. Și cred că aici două proiecte de hotărâri ar trebui numai decât să le includă pe ordinea de zi Parlamentul. În privința mass media, uitați cum povestește ministrul de la Partidul Liberal Reformator, Troienco. A fost omușeala la cea mai mare adunare a țărilor membri la NATO. Nimeni nu i-a luat un interviu. Absolut. Dacă nu-i din partidul lor? Păi da. Dar dacă îl găsau pe Troienco, îl vedea undeva într-un bar cu o halbă de bere în mână. Erau toate gazetele pline cu fotografia lui și îl vedeai cu halba și cu prohabul de scheiet și cu boblon de pe braț. Deci cum lucrează. Și eu sunt sigur că surpriză să fie mare, că de atâta trebuie de introdus în hotărârea Parlamentului, prin hotărârea Parlamentului, așa o întrebare. Da. Cele bune. Seara bună, domnul Vasile. Cine este următorul? Bună seara. Următorul apel telefonic, următorul punct de vedere și propuneri pentru agenda Parlamentului. O formăm acum pentru noi, ca să vedem în ce măsură corespunde ea cu cei ce preconizează biroul permanent. Bună seara. Bună seara, domnul Gerasim. Bună seara. Valeriu la Căușari. Da, domnul Valeriu. În primul rând, vreau să răspund la o întrebare care a fost, pare că săptămâna trecută. Ce vă deranjează cel mai mult? Da. Scurt. În primul rând, domnii ăștia care vorbesc, eu nu înțeleg. Dumneavoastră, în toată ziua, le spuneți, oameni buni, dați aparatele de radio mai încet, ori depărtați-vă. Și la doamna Maria Bălața Harneanu și la alți care duc emisiuni în direct. Nu înțeleg. Oamenii ăștia, ce, la fiecare personal trebuie de 10 ori să le impui. Vedeți că sunt unii participanți care sună pentru prima dată și probabil că nu sunt atenți. Dar nu, sunt foarte mulți de ei care mai sună, că eu, slava Domnului, ascultam de vreo 3 ani de zile la mine un aparat de radio care prinde numai voce Basarabiei. Ne bucurăm. Nu, el nu e închis cu lunile, mă tincă la mine. De ce asta vă enervează când conlocuitorii noștri uită să deconecteze aparatul de radio când intră în emisie? Da, ăsta e un hal fără de hal. Când se de 10 ori întreabă, mă auziți? El se aude pe dânsul în radio și vorbiți nu cu mine, dar cu altcineva. Mai, dar nu-și recunosc vocea. Acum spuneți, domnul Valeriu, ce ați crede oportun și necesar pentru agenda Parlamentului? În primul rând, să primească mai urgent niște, nu să râmle cu chestiunile lor de alegeri, că de acum se deschide campania de alegeri, dar să lucreze singuri deputații, să-și facă treaba lor până la urmă. Lasă campaniile electorale să le facă ajutorii lor. Ei fiecare au consilieri, au secretari și zeci de oameni prin prejurul lor. Lasă aceia să lucreze, să vorbească. Dar, domnii deputați, sâmbăta, duminica, când Parlamentul nu lucrează, lasă să ducă prin sate să lămurească pozițiile lor. În restul zilelor, ei trebuie să-și îndeplinească agenda, să completeze toate legile în legătură cu acordul de asociere și de liber schimb. În primul rând. Și cu legea justiției, bine, cu reforma justiției a procuraturii. Fiindcă, într-adevăr, asta e o rușine foarte mare, când de acum 2 ani de zile, un caz, să-și fost un om simplu, de mult și deși mânca pâine la Cricova sau în altă parte, dar cu domnul Cretu, ne spunând ziua de azi, așa și nu s-o lămurit cine și cum a făcut. Și o să ajungă iară ca și cu ziua de 7 aprilie, că în ultimul moment Parlamentul hotărăște că se mai întinde procesul de evaluare, dar Curtea Constituțională spune că nu e posibil, că altfel ați primească că de fiecare dată toți se întindeți când vă trebuie. Da. Trebuie hotărâte toate întrebările la timpul lor. Da. O seară bună! Că a fost domnul Valeriu de la Căușeni. Cine este următorul și de unde? Bună seara, domnul Arcadi. Bună seara. Gheorghe Creuleni. Domnul Gheorghe, ce doriți să discute deputații în primul rând? Eu aș mă seară cât mă rede, nu 4 minute ca domnul și ca altăi. Și v-aș ruga, domnul profesor, ca care pot spun ceva o temă și vorbesc pe temă și normal, poate 5 minute. Dar care vedeți că nu prea, știți, numai încurcă. Sunt de acord cu domnul cu radio-urile, am de câte ori și microfonii, și domnul cel care numai eu poate ascult nu pe țara, și domnul cel cu Vladimir de la Boicani cu pâine 15 catici, dar mă uros urechea, nu știu nevoastră, tot timpul ascultați. Și domnul cel am mi spare Iuri, cu lucruri, locuri de lucru, din site lămuriți, păi trebuie și trece vremea. Dacă Parlamentul, eu dacă aș fi în fața lor, le-aș spune ca un prost, în fața la mai mulți deștepți acolo multe lucruri, dar prin radio cred că n-a să ajungă de acolo, dar ei cred că știu și ei care proiecte amuia de, care trebuie să amuia. Că sunt multe proiecte, dar să vedeați că e dintr-o 100 sau câte au 30, undeva mai gine 10-15 și principale care se ne aduc prin chestii mult de lucru și eu cred că vin, da, o lume nu înțelege, cred că alții spun că nu duc la lege, una alta. Oameni buni, trebuie să ne duci azi zi, pentru că așa e foarte masivă, cum spune, masivă va fi alegerile astea la noi propagate, de mai mult forță. Și trebuie să birui așa care merită să se birui. Sunteți de acord, domn profesor? Care merită să birui, trebuie să obțină votul cetățeanului. Da, și eu vă mulțumesc de cele și vă rog, nu-i prea epitet, pentru că nevastă, eu înțeleg, vreți să faceți bine, dar cu bine nevastă, nu sui la nevastă în cap. Mă scuzați, dar așa-i. Da. O seară bună. O seară bună, la mai mult și la mai mare. La revedere, domnul Gheorghe, următorul apel telefonic. 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabei, se apropie sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentului și întrebam care ar trebui să fie prioritățile, în opinia dumneavoastră, pentru că am înțeles că la nivel de conducere a Republicii s-a ajuns la niște proiecte de legi mai prioritare, să vedem ce va decide biroul permanent, în opinia dumneavoastră, însă care ar trebui să fie cele și cele mai stringente? Alo! Alo. Da, bună seara. Alo, bună seara, Iurie. Da, domnul Iurie, vă ascult. Aș vrea să dau o replică la domnul ăsta. Cui nu-i place părerea opusă? De-al de mine, de-al de domnul Vladimir, de-al de altul. Lasă stângă radio și n-asculte. Dacă noi facem democrație, dacă vrem să facem un stat de drept, fiecare are la părere. Eu sunt drept, domnul Octavie? Aveți dreptul la părere, domnul Iurie. Dar de ce pe noi tot timpul ne critică? Eu știu. Gândiți-o și dumneavoastră. Și eu mă gândesc, dar dacă eu am părerea mea, deci eu nu pot să o expun la radio. Aveți drept să criticați dumneavoastră alți păreri. Ia că o sunat numai ce domnul este, mai sună alții, și tot ne critică, că ia că noi spunem așa, nu așa. Eu am alt păreri și gata, asta e părerea mea. Bun, acum ați la subiect. Da, la... Ordine de zi a Parlamentului. Da, eu socot că în primul rând întrebările cu fructele și legumele ar trebui să discute ei. Și problemele sociale, cred că, nu știu, salariile, pensiile, poate asta. Da, altceva... Probleme sociale referitoare la salarii vor fi, pentru că urmează să fie, dacă nu mă așa, niște rectificări la buget, pentru că se poate fi majorate salariile pedagogilor cu cât le-au majorat, cu 20%. Da, și tare multe cazuri cu poliția la noi poliție, dar văd că tot se bat joc de dânsa. Eu vă spuneam cum ne-au preîntâmpinat în New York, să nu ne prea uitam așa cu niște priviri ofensatoare la polițiștii din New York. Ei au toți 2,5 metri, pentru că spuneau că dacă cumva te uiți la dânsuchiorâși, poți să te ridici, să te umfli, să te ducă și gata. Da, e corect, acolo foarte strict. Dar la noi... Păi acolo polițistul, dacă a spus stai, gata, a stat lumea. Dar aici se adună o haită beată și începe a bate polițiști și-a împușcat între ei și le dă foc la mașină. Înseamnă că și fel de dar poliție care trebuie să te apere, dar iese că ei nu poate să apere și pe dânsii. Ei se apără de cum aplică oamenii și arme de foc, dar... Înseamnă că trebuie legile mai stricte să adopte. Notez aici, deci... niște modificări la lege cu privire la poliție care le-ar permite să... Da, mai stricte la care încalcă reguli. Da, și aș vrea să spun tot, poate o leacă nu la temă, dar 30 de secunde. Eu luat-o pe o fată săptămâna trecută. Și la Istan Velotoru i-a dat drumul. Am privit subiectul. Nu a găsit că e vinovat. Am privit subiectul de la Călăraș. Da, nu găsit că vinovat și fata am o sisteme să ceadă acasă și să mă iasă afară. Cum arată? Eu nu înțeleg. Nu găsit că e vinovat. L-am văzut pe... Depinde ce dosar a prezentat poliția în judecată, în instanță, cu câte argumente, calitatea anchetei. Eu l-am văzut pe cel judecător. Era așa sănătos băiatul. Eu am văzut tot sănătos, da, o leacă mâncat, avea niște kilograme pe dânsul. Asta nu-mi constant asta, dar... Legile nu lucrează, înseamnă. Fata a spus că el e vinovat și peste o zi, două, lui dă drum. Păi el și-a recunoscut vina și îl trimite acasă. Și el încă recunoscut, da. Să se simte mai bine. Ia că la asta trebuie să apiese deputații noștri, dar nu să gândească la concediu și la salariile lor. Da. Mulțumesc că m-ați ascultat și o seară bună. O seară bună că ne-ați telefonat. La revedere. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. De la Glodeni, Moșu Gheorghe. Era atât de moș? După voci sunteți tânăr. N-am înțeles. După voci sunteți cam tânăr. De ce spuneți sunteți moș? Îmi pare nici eu sunt mai în vârstă decât dumneavoastră. Ai de la Moș Arcadie până la Moșul Gheorghe, vă ascult. Chestia între aceea că eu dam de 2 ani de zile de când cu butoi și ala cuvint dumneavoastră. Ne-a spus condiția, ați biruit dumneavoastră să veniți să luați butoi cuvint. Dar de 2 ani de zile încerc la dumneavoastră să... Răzbat și nu pot. Acum ce? Prima întrebare, desigur, este cu Turcia. S-o rezolvi. Acordul de comerț cu liber. Liber schimb. Da, de comerț liber se numește, da. De comerț, da? Da. Asta e prima. Trebuiește ca să dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă întrebarea asta la ziua de astăzi, ce se trece cu Rusia. A doilea întrebare, trebuie hotărâtă întrebarea cu aerodromul și BEM-ul. Da. A treilea întrebare, domnul Gerasim, trebuie să se întoarcă totuși cu fața la pensionari, că sunt peste 600 de mii. Și chestia intră așa că o promis prim-ministru, eu strașnic îl stimez pe omul ăsta. Și iată, nimic nu se face. O promis că ar să mărească piesa cu 24%. Și la televizor, și la radio mă ascultați și asta. Moșu Gheorghe, ca să precizăm o dată cu aceste 24%, deci primul ministru a spus că astfel pensia, da, medie se va majora cu 24%. S-a avut în vedere, în acest an, s-a avut în vedere indexare și s-a avut în vedere aceste alocări la pensie, sau cum se numesc ele, care s-au majorat de două ori. Deci oamenii primesc acum la pensie 240 de lei. Domnul Gerasim, de ce dumneavoastră un om mic față de dânșă, lămuris la lume, dar ei să fie batenți la vorbe, că lumea trage nădejde. Știți, dumneavoastră, cu 1000 de lei nu hotărăști nimic astăzi. Eu când era rublii și alea direveane, când spuneau, apoi ieșăm iată aici la biserică, la noi, mă urcam în autobus, mă ducem la Chișinău, bem 3 halbi de veri cu buterbroduri de cârnați și veneam înapoi cu acele 10 rubli de lemn. Dar acum cu 1000 de lei, de 3 ori la Chișinău nu te duci de aici la noi. Cel puțin poți bea 3 beri. Ia ca așa e. De aceea vreau să spun, să se întoarcă cu fața la pensionari, că sunt mulți tari. Și dacă spate o leacă nu pe temă, iată, cu unirea au fost ieri, cu unirea. Are cine ne uni pe noi. Unirea, numai că tare mulți ne încurcă, domnul Gerasim. Vorbeam de unirea între noi, moldoveni, să ne unim. Da, da, între noi, da. Nu, așa a stat. Cine ar putea să ne unească? Cine sau ce, da. Da, părerea mea așa că domnul Leancă, dacă nu i-ar încurca, ar putea să ne unească. Nici unul nu-i mai mult, așa ca dânsul. E bun și Leancă, e bun și Corman, și la urma urmei, o să te artez, hoț, cum se vorbește pe radio dumneavoastră, eu regulat vă ascult. Ia ce-i socoteala. Da. Și cu unirea asta ar putea omul ăsta. Și ar trebui intre dânsi deputați să unească. Eu strașnic aș vrea să votez pentru doamna Ana Guțu. Numai nu vreau să dăruiesc votul meu cuiva, că e tare, strașnic mă tem că n-au să treacă. Reformatoare am în vedere. Da. Strașnic mă tem că ei n-au să iei 6%, că e prea mult 6%. Vă mulțumesc de atenție și veniți la Godești, butoi, revin să-l luați. Moșu Gheorghe, știți că nu o să vin în 2020, când întreb... Nu știu dacă îi trăie până atunci. Mă așteptați neapărat, trebuie să întreb în Uniunea Europeană. Și atunci... Eu o aștepta dacă boala nu mă lasă. Și atunci ne îmbătăm. Nu, cu mine n-a să vă îmbătați, eu sunt tare bolnav. Nu știu de ce v-a părut dumneavoastră că vocea e tânără. Este o voce așa destul de solidă și bărbătească și să vă dea de o sănătate. Vă mulțumesc! La revedere! Vă mulțumesc! 804-424-804-422, forum la Vocea Basarabiei, care ar trebui să fie prioritățile Parlamentului până la alegeri. Bună seara! Bună seara, Vera Botanica! Știți ce trebuie prima dată pe masa parlamentarilor noștri? Justiție! M-auziți? Vă aud, doamnă! Se aude foarte rău! Dar vreau că chiar am contactat pe judecătorul cel de la Călăraș, Marcel Jugaru. Eu înțeleg că sunteți un activist. Da, dar nu se poate, domnule, acela care a comis infracțiuni, acela care violor, el, judecătorul ăsta, are surori, frați, părinți, mamă, rude, copii, el are ceva, nu doamna se gândește Vera, că cel... Doamna Vera, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune, pentru că eu pun o întrebare și dumneavoastră îmi spuneți ce ați făcut și dumneavoastră îmi spuneți ce ați făcut în ziua aceea. Că l-ați telefonat pe judecător, e problema dumneavoastră. Am pus întrebare, care trebuie să fie ordine, prioritățile de pe ordine de zi a Parlamentului, îmi pare că. Ați spus justiția. Bună seara. Pentru că dumneavoastră în fiecare zi telefonați pe cineva și seara încercați să ne spuneți ce ați făcut toată ziua. Bună seara! Alo? Da, vă ascult. Alo, bună seara! Da, sunetul la radio, închideți. Alo, bună seara! Domnul profesor, stimați prieteni, ascultătorii Vocii Basarabiei, e Tudor Gheorghe Ivrachei. Domnul profesor, vreau să zic că eu socot că Parlamentul trebuie să discute, să analizeze situația cu... piața internă a Republicii Moldova, a țării, pentru că noi avem embargourile astea de origine teroriste și așa mai departe, noi nu trebuie să uităm de piața internă a țării, pentru că este o piață colosală, o piață care trebuie să rezolve multe probleme referitor la realizarea producției noastre, autohtone. Și noi am înțeles că piața internă a noastră este blocată. De cine este blocată? Cine este mafia pieților din țară, piața centrală și așa mai departe? Deci vreau să că noi socotim că trebuie numai decât să pui pe ordinele zi a Parlamentului situația pieții interne de desfacere a producției autohtone agricole, în primul rând. Ia că asta e prima întrebare și a doilea. Întrebare am dorit, vreau zic că nu, dar este necesar de ascultat. Vreau zic că judecătorii cei care au pierdut, vreau zic că procesele la CEDU, care noi, țara, noi, cetățenii Republicii, plătim multe milioane de euro pentru incompetența acestor judecători cu judecată strâmbă. De ce? Vreau zic că e ca a doilea întrebare ar trebui să fie pusă la ordinea zilei a Parlamentului. Și a treilea întrebare noi vă propunem, vreau zic că în situația cu Mitropolia Moldovei. Cum așa? Mitropolia Moldovei, vreau zic că se implică direct în treburile statului, adică în treburile conducerii statului. Încalcă, cine le-a permis? Mitropolia încalcă Constituția, pentru că statul este separat de biserică și biserica de stat. Și atunci când Mitropolia se bagă în treburile statului, pe care stat noi îl formăm, alegând organele de conducere, atunci Mitropolia iese din cadrul constituțional și trebuie deja somată pentru că a încalcat... Constituția și cred că acest comportament al Mitropoliei la interpelarea unor deputați ar trebui să fie tălmăcit și explicat și decis de către Curtea Constituțională. Așa. Da, desigur că da. Iată, vreau zic că aici trei întrebări noi cerem să fie puse, vreau zic, la ordinea zi a Parlamentului. Mulțumesc. O seară bună. Seară. Mergem mai departe. Bună seara. Alo? S-a deconectat o linie. E valabilă cealaltă. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Am onoarea Andrei Chișinău. Spune, ce ar trebui să discute parlamentarii? Ca atare, opinia mea personală, că e cam târziu de acum pentru parlamentarii noștri. Eu vă întreb ce ar trebui să discute în sesiunea de toamnă parlamentare, pentru că acum se formează ordinea de zi și în curând încep lucrările. Ce ar trebui să aibă prioritar pe ordinea de zi parlamentarii până la 30 noiembrie, până se încheie mandatul. Eu înțeleg, dar... Păi răspundeți la întrebare. Dacă nu aveți o opinie referitor la această întrebare, deci... Eu ca tare am vrut să intru în emisie cu opinia mea personală. Vă ascult. Parlamentarii noștri ca tare, datoria lor e să fie în slujba Constituției și a poporului. dar deseori la dânsii se întâmplă, nu, așa gafie, când încep să se descurce, cum s-ar zice... Dumneavoastră ați auzit întrebarea mea, domnul Andrei? Da, eu am auzit. Dacă ați auzit, o răspundeți la întrebare. Dacă nu, nu povestiți bancul despre vaca care are păduci. Nu, ca cetățean, eu am dreptul la opinie. Aveți dreptul la opinie în cadrul formatului acestei emisiuni, dar dacă încălcați formatul emisiunii, aceți drept la opinie... Da, eu am înțeles, tema de acasă, dar mă scuzați de deranj. La revedere. La revedere. Asta este. Bună seara. Când avem temă liberă, de două ori pe săptămână, vă rog, bună seara. Alo, bună seara. Ascult. Domnul Arcadiu, bună seara, stimați ascultători, bună seara. Cine domnul sunt? Domnul Igor, de la Drochi Chetrosu. Ascult, domnul Igor. Aș dori să vă spun, nu trebuie să discute nimic, în afară de legea despre, sau rușinea noastră cu neutralitatea. Trebuie să ne dezbarăsăm de neutralitate, să intrăm în blocul NATO și să putem dormi liniștiți. Asta e. Da. O seară bună. O seară bună. Bună seara. Bună seara, domnule Gherasim. Vasile Guțu. Da, domnul Guțu. Domnule Gherasim, la noi, la Nord, noi nu recepționăm vocea Basarabiei. Din nou și iarăși. De o săptămână. Așa. Da. De la emisătorul din Dondușeni. Mm-hmm. Nu lucrează. Mhm. Da, vă rog. Da. Și... Acum întrebarea era care ar trebui să fie prioritățile parlamentarilor în ultima lor sesiune. Eu cred că în puținele luni, ori chiar săptămâni, până la alegeri, Parlamentul ar trebui să se axeze pe restanțe. Și... Aici m-aș referi, în primul rând, la reformă în sistemul judecătoresc. Aici chiar aproape că nu s-a făcut nimic sau foarte puțin. Nicătând la faptul că s-au băgat bani mulți, s-au alocat Uniunea Europeană, așteaptă de la noi, ei au dat banii pentru aceste reforme, cât 60 de milioane. Procuratură, de ce dosarele grele se prăfuiesc la procuratură? Legea cu privire la procuratură era. Legea cu privire la procuratură, da. Au murat-o. Da. Pădurea domnească ne spune totul. Cu ce s-a finalizat? S-a ales praful. Și ar trebui chiar în prima ședință din... primăvară, din toamnă-iarnă, Parlamentul să pună în discuție, să ia în dezbateri situația din sudul țării. Eu citesc, apar informații că acolo circulă zvonuri, că acolo au apărut omuleți verzi. Ei toți pregătesc de alegeri, domnule Gherasim. Ei vor intra și ei în campanie electorală. Doar mi-e teamă. Vă mulțumesc. O seară bună. Acolo omuleții ca omuleții, ne lămurim noi cu dânsii că bun, glontele nu cunoaște culoarea. La urma urmei, când dacă ar vine vremea să ne apărăm patria, cum fac ucrainenii azi. Problema că Rosselhoz Nadzorul de la Moscova trimite o delegație neoficială în Găgăuzia ca să identifici companiile cărora să le permită exporturile de produse alimentare, vegetale, pe piața Rusiei. Vedeți cu ce se ocupă cetățenii Putin și alții. Acum ar urma ca Parlamentul nostru să ia o atitudine probabil, acum mi-a venit ideea de la dumneavoastră, domnul Guțu, o atitudine oficială, într-o declarație oficială, dacă vine ăștia de acolo și ia o decizie, să-l întrebe pe Medvedev, Dimușor, tu când ai spus că instituie embargoul Republicii Moldova, da? Interzici exporturile de mărfuri din Republica Moldova drept rezultat al semnării acordului de asociere, te Găgăuzia o ai în vedere în Republica Moldova? Bună seara! Vă ascult! Domnul Ierasem. Alo. Hâncerș Gheorghe. Cine? La Hâncerș Gheorghe. Da, domnul Gheorghe, vă ascult. Eu s-o contestat. Noi avem președintele Parlamentului. Avem. Și dacă deputații ăștia care îmblă de a... Știți, dumneavoastră cum. De să duc și fac politică acolo, dar de încoase lăsăm așa baltă. Ar trebui pus la punct o leacă. Și nu e schip? E schip. Câte zile n-are în Parlament lucrate, scos din Parlament, iată, președintele este, atâtea voturi sunt, votăm, Constituția este și scos din Parlament. Deci ce să îmbli de bani priniți, toată lumea să chinuia mâia cu, cu urjai pe deal, strâng pâine și așa, dar ei, ei habar n-au. Ce ar trebui să discute prioritar, domnul Gheorghe, parlamentarii? În primul rând, cred. Păi, noi i-am socotit că i-a votat ca de oameni, dar dacă nu sunt oameni... Domnul Gheorghe, noi întrebăm, ce trebuie să discute ei acum? Pentru că ei s-a adunat în sesiune în câteva zile. Ei trebuie să vadă și cum merg treburile cu producția. Exporturile, deci. Piețe exporturile pentru... astea. Da. Să-și să, să piardă pâinea pe deal. Da. Văd că nu se ie, până mie pe radio, pe tăcile, spune că e ca poama să prânească acolo, atâta bani, atâta să o dăm la vin punctul cu tare, la cu tare, dar mie nică nu se orghește de asta. Păi ce nu primesc fabricile? Da, unii o prânește, e că lumea șede, șede și nu culege nimic, nu spune nimic, ei o prânească, dacă vin puncturile se pline. Mă mulțumesc, domnul Gheorghe, dar trebuie să dea răspuns cineva, cred că la Ministerul Agriculturii ce se întâmplă. Țin informație bine și experții ieri în cadrul unor emisiuni, îmi pare că la Moldova 1 a spus că foarte puțină informație vine spre oameni. Bun, noi aici la Vocea Basarabiei ne străduim cât putem să vă, să vă dăm niște răspunsuri așa, în măsură în care putem. Dar aici cred că ar trebui să fie inițiativa de la organele statului. În fiecare seară să vină să doarmă pe aici, la Vocea Basarabiei, pe la Radio Național, să le spună oamenilor, oameni buni, iată care e situația cu oama, cu mierele, cu pierele și mai departe. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara, domnul Arcadi, bună seara toți ascultătorii forumului Vocii Basarabiei. Deci sunt Andrei din raionul Sporeni. Deci prioritar, după părerea mea, este că Parlamentul ar trebui să discute propunerile directorului SIS-ului, domnului Balan. Deci alegerile și rezultatul alegerilor. Tot timpul au fost și sunt și or să fie motive de conflicte. Deci ar trebui să discute aceste propuneri. Să fie mai tare securitatea. Ar fi bine ca să introducă legi, ca, vedeți cum e președintele, condiția ca candidații la alegerile președintelui statului să trăiască măcar 10 ani în Moldova. Deci tare bine ar fi așa condiții să pui și pentru deputați, și nu numai așa, dar să fie născuți în Moldova și trăiți, dacă nu, a doua sau a treia generație. Asta e a doua. Propunerea mea este că statul ar trebui să mărească cantitatea rezervelor de produse alimentare. Deci tot ar fi o mică soluție și împotriva embargourilor acestea. Iată, da. Cam pe scurt, cam mai este. Da, vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Mi-a plăcut ideea asta cu deputații. De ce șeful statului trebuie să trăiască neapărat 10 ani în Moldova, să se nască pe aici, iar deputații să vină toți de pe Kamchatka? Așa apar cu 5 milioane, 6 milioane de dolari de aderire NATO, pac, pac, în 6 zile au venit și l-au veșterit cineva și bună seara. Și au cântat vreo 3 cântice. Continuăm formul, bună seara. Iar atunci când a fost foarte greu pentru Republica Moldova, au stat și au fumat Havana pe Moscova. Alo! Alexandru îmi zice mie și vă zic bună seara. Bună seara, domnul Alexandru. Știți, zicea că problemele nu pot fi rezolvate cu acei oameni care au creat aceste probleme. Deci ca să nu pot, reșând din cele spuse, nu pot acei oameni să ne ducă în Uniunea Europeană, care până acum ne-au dus în Uniunea Sovietică, ne-au dus în CSI sau acum vor să ne ducă în Uniunea Vamală. Deci cred eu că trebuiește Parlamentul de urgent să adopte o lege a lustrației. De mult trebuia, nici acum încă nu-i târziu, fiindcă să nu numerească acei oameni care au creat probleme. Da. E bună propunerea. O susțin cu ambele mâini. Legea lustrației... Sănătate vă doresc și Doamne ajute! La revedere. O legea lustrației cred că ar încresi multe, multe, multe frunți, dar ar de candidat și ar descresi foarte multe, multe frunți de cetățeni gata de vot. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Ion Grătești. Da, domnul Ion. Eu aș vrea în Parlament să mai discute și să mai aduc aminte că Transnistria e ocupată și nu-și bat capul de fel de Transnistria. Și ar trebui să-i punem la punct. Ei vin, trec din coace, încarcă mașinile cu marfă, au business, vin cu numere Transnistria, cu pașaporte Transnistria, care nu sunt recunoscute de nimeni. Poliția, procuratura, justiția, parlamentul, de ce eu trecut cu așa ceva și nu trebuie scos numerele de confiscat, pașapoartele, că nu e legitimă Republica asta. Da. Iacă ce vreau eu să mai discut și în Parlament. Pe urmă, iacă se apropie alegerile, hai, presupunem că comuniștii, dodoniștii, usatei câștigă și vor să anuleze asta, Uniunea Europeană. Acordul de liber, acordul de asociere. Da. Noi trebuie să-i preîntâmpinăm de pe amuia. Dacă ei au de gând așa ceva, să presupunem că vai de capul lor. De ce să-i amenințăm cu... Păi alte ieșuri n-avem. Păi noi votăm și gata. Apoi eu știu că nu, eu de pildă nu votez și nu votează de la noi, din Grătești nu votează de fel comuniștii. Da. Și dacă trebuie să avem, să discute și în Parlament. În Parlament, nu, dar eu dar nici nu pot să ne închipi. Cum să-i preîntâmpinăm să nu se atingă de treaba asta care ei ne-au construit. Drumuri, Grătieștul au canalizat Europa. Păi Parlamentul poate să adopte o decizie care se prevadă următoarele. Legea cu privire la ratificarea acordului de asociere din Republica Moldova Europeană poate fi abrogată doar cu două treimi din numărul de deputați. Și atunci nu mai fac nimic. Sperăm. O seară bună. Da, ar putea Parlamentul să adopte astfel de lege și astfel să mai dispară din temerile inclusiv ale noastre. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Mihail, la Hâncești. Da, domnul Mihail. Având în vedere întrebarea dumneavoastră, personal consider că Parlamentul ar trebui de urgență să discute starea siguranței statului nostru în general. Am în vedere că dacă ne uităm atent ce se întâmplă acum în Ucraina sau în alte state, că e vorba și de Gruzia și de Kazahstan în ultimul timp, având în vedere iminența imperialismului rus care ne paște de la fiecare colț, Parlamentul ar trebui să țină cont de momentul respectiv și primele măsuri să le ia în direcția apărării statului. Am vedere întărirea organelor de forță, suplimentarea finanțărilor, ajustarea legislației respective, ca să nu se întâmple că același dodon care cunoaștem bine cu ce se ocupă, poate să nu se mai ocupe sau să aibă plăcerea să fugă de aici. Probabil că asta e o chestie dintre cele mai importante. Probabil. Sunt multe probleme pe care, mă rog, un oricare Ghiță sau Gheorghe ar vrea ca să vie Parlamentul să-i prășească în o gradă sau în grădină. Asta e altă întrebare. Da. Noi azi vorbim că ori mai rămânem, mai existăm, ori dispărem. Pentru că acum se pune la cântar existența noastră. Da. Vă mulțumesc. Părerea mea. A fost domnul Mihai de la Hângești și ultimul ascultător. Eu aș încheia cu o reflexie. Citeam ieri o știre, mai mulți activiști din Novosibirsk au dorit să organizeze un marș al păcii împotriva invaziei Rusiei în Ucraina. Pentru a se pune capăt războiului în care Rusia este implicată. Și nu le-au permis să desfășoare această acțiune, administrația de acolo, pentru că scrisoarea echipurile sau demersul a ajuns cu întârziere, iar la ședința la care trebuia să fie examinat demersul a lipsit cel care era responsabil. Aștia de opoziție spun așa, deci cel care a mers cu demersul a fost reținut și ținut de poliție, arestat până s-a încheiat ordine de zi, s-a încheiat orarul de muncă la primăria orașului. A doua oară când au încercat, l-au arestat din nou ca să nu-i zbutească în termenul cuvenit să ducă și l-au ținut iar până la ora 5 seara când s-a încheiat activitatea de muncă în primărie. Iată, eu aș vrea ca Dodon să trăiască în Novosibirsk, tot ne cheamă acolo, să vadă el cum ar mai gâfâi în fața Parlamentului cu megafoane și microfoane, acolo, fiind în opoziție. Ar ajunge el să aducă vreun demers? Sau l-ar prinde cu hârtie pe prag, l-ar aresta, l-ar ține într-un veceu 8 ore și ar da drum. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.